En we bidden voor Israëls veiligheid tijdens Sukkot, het Lofuttefeest. En speciaal in Jeruzalem. Zo staat het in 2 Koningen 19 vers 34. Want ik zal deze stad verdedigen om haar te redden ter wille van mijzelf en ter wille van mijn knecht David. De laatste tijd zijn er ook weer enorm veel onlusten. We denken dan speciaal aan de Tempelberg. Maar Israëls veiligheidskabinet heeft ook weer een nieuwe leidraad in het leven geroepen om hiermee om te gaan. En we bidden dat dat heel snel zal worden ingevoerd. Zo bidden we voor de regering dat de veiligheidstroepen volledig hun steun mogen ontvangen nu ze deze nieuwe leidraad gaan toepassen. En zo bidden we, Heer, omdat u zo genadig bent, smeken we dat u vele Palestijnen bevrijdt van de geest van terrorisme, waardoor ze bezeten zijn, velen vanaf heel jonge leeftijd. En we bidden een speciale zegen voor alle soldaten en veiligheidstroepen die dienst hebben en waken over het land en volk, in plaats van feesten vieren en blij te zijn met hun eigen gezinnen. En zo bidden we, Heer, plaats een engelenwacht rond Israël, in de lucht, op het land en aan de kust, en maak het sterk tegen alle vijandschap van de landen rondom Israël. Zoals de schrift zegt, zal Israël terug in het land moeten zijn voordat zij gered zal worden. Daarom bidden we voor Alia, de emigratie van Joden, terug naar huis. En zo staat het in Ezechiël 36, vers 22 en tot 24. Daarom zeg tot het huis van Israël, ik doe dit niet om uwentwil, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken waar u naartoe bent gegaan. Ik zal mijn grote naam die onder de volk ontheiligd is, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ja, Heer, zoals u in deze vers uit Ezechiël hebt gezegd, namelijk dat Alia u eer brengt, zo vertrouwen we erop dat u onze gebeden hoort en antwoord geeft. En we bidden dat er vele jonge Joodse mensen zullen komen naar Israël en dat hun families zullen volgen. En we bidden, Heer, laat de Joden zien dat het leven in ballingschap voorbij is. Dat Israël wordt hersteld en dat ze nodig zijn in het land. En wilt u ook die 25.000 man die nog als Joodse gemeenschap in Iran woont, ook terugbrengen naar Israël? De komende paar weken houdt de Verenigde Naties zijn jaarlijkse algemene vergadering, samen met allerlei andere gebeurtenissen. Eind vorige week was het de beurt aan onze premier Rutte om de vergadering toe te spreken. En voor zover ik weet, kondigen deze vergaderingen nooit iets goeds aan voor Israël of het Koninkrijk van God. En toch mogen we weten dat de God van Israël, Sions God, regeert. En als deze week op 30 september de Palestijnse vlag buiten het gebouw van de Verenigde Naties wordt gehesen, naast alle vlaggen van andere landen, dan bidden we: Heer, sta op en toon uw misnoegen met deze afschuwelijke daad van rebellie tegen uw woord. En als Bibi Netanyahu moet spreken, wilt u hem dan zalven en een woord van waarschuwing laten uitgaan van Sion. Geef hem wijsheid en kracht om daar te spreken. Dit gebedspunt is van Joachim Figueras. Hij is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Arad. Hij vertelt over een groot cultureel festival wat in Arad was en op de markt plaatsvond in het stadje. Er waren ook veel beeldende kunstenaars die hun werk lieten zien daar. En er was feest met veel eten. Het was een heel feestelijke gebeurtenis. Op die markt was ook een podium gebouwd met een groot scherm. En een aantal artiesten was gevraagd om iets te vertellen en te laten zien op dat scherm. Een van hen was Rick Winneke. Hij is een Messiaanse Jood die gelooft in Yeshua. Hij is beeldhouwer en heeft een enorme expositie bij zijn huis ook gemaakt in Arad. En dat is de Fountain of Tears, de fontein van tranen. In dit beeldende project verbindt hij de Holocaust met de kruisiging van Yeshua. Voor de Joden natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Maar Joachim vertelde dat hij enorm werd gewaardeerd op die avond. Dat hij heel veel kon vertellen en dat het muisstil was terwijl hij zijn verhaal deed. En velen van de grote groep aanwezigen vroegen daarna of ze ook mochten komen kijken naar zijn project. Binnenkort houdt hij een open huis in Arad en het belooft dat veel mensen zullen komen kijken van die op die avond aanwezig waren. Laten we bidden voor hem en voor zijn werk. Laten we bidden voor al die mensen die daar op bezoek komen en het verhaal kunnen horen van Yeshua. En wat de Joodse Yeshua voor zijn volk heeft gedaan. Soda Stream is een Israëlische frisdrankenfabriek. Die is gevestigd iets ten noorden van Beersheva, in het plaatsje Ragat. Samen met de burgemeester van dat plaatsje heeft de directeur van deze fabriek, Daniel Birnbaum, besloten om 200 Syrische vluchtelingenfamilies op te nemen. Ze doen dat natuurlijk alleen als de regering het daarmee eens is. Deze directeur van de Soda Stream fabriek is zelf een zoon van een Holocaust-overlevende. En hij vindt dat Israël ook een bijdrage moet leveren aan het vluchtelingenprobleem. Laten we daarom bidden voor wijsheid en inzicht. Speciaal voor deze mensen, deze burgemeester en de directeur van deze fabriek. En het is natuurlijk een wereldwijd probleem. En daarom bidden we ook voor ons eigen land en voor Europa. Hoe hiermee om te gaan. In uw omgeving zult u ook veel meningen hebben gehoord. Ook de media zijn enorm verdeeld over hoe dit probleem op te lossen. Ook in ons land, voor onze regering, is wijsheid nodig. En laten we bidden voor al deze mensen op de vlucht zijn. En we bidden juist voor ons als christenen ook dat de angst het niet zal overwinnen. Dan zijn we nu alweer aan het eind gekomen van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Charit Haddad. Het nummer heet Shema Israel Elohai. Dit programma wordt nog herhaald. Dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagochtend om 9 uur. Ik wens u nog een paar hele fijne feestdagen, Loofhutte feestdagen. Misschien heeft u ook een loofhutje in de tuin en dat u dan alle mensen die u kent uitnodigt. Veel plezier en ik wens u een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שוטף הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי עושה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו קורא על סף תהום שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי שמה זועקת שמע ישראל אלוהי

zijn vrijheid omgebracht. Zoek jij naar het ware leven, vertellen zij wat ik heb volbracht. Zou jij kunnen geloven.

את בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. Shomerei, shomerei, shomerei, shahabat v'korei.